Bismillahirrahmanirrahim. İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. Bu Kur'an en sağlam olana iletir. Uygun işler ve davranışlarda bulunan müminlere de müjde verir. Onlar için gerçekten büyük bir karşılık var. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Ves salatu ves selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Bugünkü dersimizde yine Kur'an-ı Kerim'in 78. suresi olan Nebe suresinden okumaya devam ediyoruz. (17. ayetten başlıyoruz. İnne yevmel fasli kâne mikâta. Fasıl günü yani ayrışma günü, artık iyi ile kötünün, günahkarla takva sahibinin birbirinden ayrılacağı gün. Kâne mikâten, o bir mikattır. Siz bu mikat kelimesini hacca gidenler hacdan bilirler, gitmeyenler de hacılardan duymuş olurlar. İşte mikattan ihramlı geçmemek diye bir şey vardır. İşte mikat söz verilen ya da belirlenen zaman ve yer. Mesela birisine dersin işte bugün randevum var. Bugün randevum var dediğiniz zaman manası nedir? Belli bir saatte belli bir yerde olacağım demektir, değil mi? İşte mikatta odur. O fasıl günü, doğruyla yanlışın birbirinden ayrılacağı gün bir mikattır. Yani Allah tarafından belirlenmiş bir zamanı ve yeri vardır onun. O gün her şey birbirinden ayrılıyor. Bu dünyada iyi ile kötü, müminle kafir, münafık, zenginle fakir, hep bir arada. Sınıflandırma yok. Ama ahirette öyle değil. Allah-u Teala İsra suresinde diyor ki "Unzur keyfe faddalna ba'dahum ala ba'd." Bak şu insanlara. Birini diğerinden nasıl farklı yaratmışız, farklı kılmışızdır. Şimdi şurada kaç kişi varsa herkesin diğerinden farkı vardır. Bu fark hem görüntü olarak var, hem elimizdeki imkanlar itibariyle var. وَلَلْ اٰخِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَاَكْبَرُ تَفْضِيلًا. Şurası kesin ki ahirette derece farkları ve üstünlükler çok daha büyük olacaktır. Çok daha büyük olacaktır. Yani şimdi diyelim ki binlerce kişi cennete girdi. Herkes kendi layık olduğu yerde bulunacak. Yani cennetimizi biz buradan kazanıyoruz. Ödemeleri buradan yapıyoruz. Dolayısıyla orada kim ne kadar daha iyi bir yer istiyorsa ona göre çalışacaktır. Ha, çoluk çocuk da beraber olacaklar. Bir cennete gidenler ailece olacaklar ama elbette onlar en üst derecedeki kişinin yanında olacaklar. Fakat o üst derecedeki kişi oranın nasıl ağası olacak? Diğerleri onun yanında bulunacaklardır. يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ O gün sura üflenecektir. فَتَأْتُونَ اَفْوَاجَ Bölük bölük geleceksiniz. Her grup kendi imamıyla gelecek diye kısmı yazdın mı buraya? Ha? O zaman oraya o ayeti bulsana. Yani kullun ye'ti bi imamihim, evet. Yani herkes yevme ne'ti kulle unasin bi imamihim. Evet. Efendim? يَوْمَ تَأْتِ كُلُّ اُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ Tamam. يَوْمَ تَأْتِ كُلُّ اُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ Bak, hiç kimsenin dediği tutmadı, görüyor musun? İşte doğrusu burada. İsra 71. Evet. 17. sure 71. ayet. İyi ki bunlar var da buluyoruz. Benim bahanem var. Ben hafız değilim deyip kurtuluyorum ama hafız olan arkadaşların işi zor. Evet. يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ O gün her insan grubunu önderiyle birlikte çağıracağız. Çünkü burada herkes kendine göre bir önder oluşturur. Ya da kendisi önder olur. فَمَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَاُولَٰئِكَ يَقْرَعُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَت۪يلًا Kimin kitabı sağından verilirse onlar kitaplarını okuyacaklar ve en küçük bir haksızlığa da uğramayacaklar. Yani hiç kimse kitabı haksızlığa uğramayacak o zaman. Herkes yaptığının karşılığını bulacak. Var mıymış burada? Yok. Tadayı yok. Tevkat İslam'ı kutak var. Kavramın adı. Yok, evet. Tamam. Ve futihatis sema'u fekanet evvaba. Yani insanlar çağrıldıkları zaman gökler açılmış ve kapı kapı olmuş olur. Evet. Ve suyiretil cibal fekanet seraba dağlar da yürütülmüş serap olmuştur. Yani artık hayali kalmıştır orada. Ya biz zamanlar burada şey vardı, Himalayalar vardı, yok. İşte burada şey vardı, Ağrı Dağı vardı, yok. Sırancalar vardı, yok. Hiçbirisi yok, hepsi gidiyor. Ve ayetlerden anladığımıza göre bunlar denizleri dolduruyorlar. Çünkü o gün yeryüzünü uzatırız diyor Allah-u Teala. Tabii o dağlar yürütülüp de çukurlar doldurunca ister istemez yeryüzü uzuyor. Ve futihati sema'u fekanet ebvaba. Gök açılmış, kapı kapı olmuş. Şimdi bu nasıl oluyor? Bununla ilgili birçok ayet var. İşte اِذَا السَّمَاءٌ شَقَّتْ. Gök yarıldığı zaman, yani iki şıkka ayrıldığı zaman, Türkçe'de o şakka kelimesinden şık kelimesini kullanırız, iki bölüme ayrılıyor. اِذَا السَّمَاءٌ فَطَرَتْ. Gök yarıldığı zaman, اِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ. O da gene gök soyulduğu zaman, yani şeyin, bir koyunun derisini nasıl soyuyorsanız o şekilde. Şimdi şöyle bir kapağı düşünün, kapatıyorsunuz, bir de iki tane kapak vardır, böyle iki taraftan getirirsiniz, üst tarafta kapanır, sonra oradan açarsınız, aynen bir deriyi şey yapar gibi, değil mi? Tulum çıkarır gibi. Ortadan yarılıyor ve dağlar, şey, gökler öyle oluyor. Demek ki göklerin ayrı bir varlığı var. Tabaka da tabaka. Seb'a semavat dediğine göre Allah-u Teala 7 tane gök var. Bizim gördüğümüz birinci kat gök, ondan sonrasını biz göremiyoruz. İşte bunlar böyle açılıyor. Açıldıktan sonra ne oluyor? Sonra da dürülüyor. Dürülüyor. Ne diyor Allah? Nahil suresinde yevme natfis semae, şey, Nahil'de değil, 69. surede diyor. Hangi sureyse, buraya sadece 69 yazılmış, onun için Ahkaf. Hakka, tamam. يَوْمَ نَطْفِ السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ. O gün göğü düreriz diyor. Açılınca dürülüyor. Nasıl? İşte kitaplar için, yani yazılan şeyler nasıl rulo haline getiriliyorsa o şekilde dürüleriz. Enbiya 104. Enbiya 104 mü? Evet. Neyse, sen öyle yazmamıştın burada, ben ne yapayım? Sen hazırlamıştın. Allah Allah, kayboldu ya. Ha, tamam. Ondan sonra ha, evde o Enbiya 104'müş, doğru doğru. Buraya öyle yazdı, ben hata etmişim. Tamam. وَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَّ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٍ. Şimdi bunların her birisi göğün bir başka halini gösteriyor. Yani o açılma sırasında. Öyle anlaşılıyor ki göğün açılması önce küçük küçük çatlaklarla başlıyor. Yani o gün vahiyedir diyor şey gök. Yani o vahiye demesi şey, toprak böyle çatlar ya. Ya da elbisede bir takım yırtıklar oluşur. Sonra bakarsınız kapı gibi açılmış, diziniz gözükmeye başlıyor. Eskiden olurdu, şimdi artık yok. Şimdi ilk önce öyle oluyor. Hatta sarkmalar oluyor aşağıya doğru. Allahu alem o andır. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا. Yani gök açılmış, kapı kapı olmuş. Önce kapılar gibi oluşuyor. Demek ki ondan sonra da yarılıyor tamamen, sonra da böyle bir şey gibi, derinin kuzudan soyulması gibi soyuluyor, sonra da dürülüyor. Tabii bu sırada da müthiş sarsıntılar oluyor. يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرَيْ. O gün gök müthiş bir sarsıntıyla sarsılır. Bütün bunlar şey yapıyor. Ondan sonra اِذَا السَّمَاءٌ فَطَرَتْ وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ. İşte yıldızlar dağılıyor. Çünkü o gökyüzünde o yıldızlar. Onlar dürüldüğü zaman tabii yıldızların da kendi aralarındaki çekim kuvvetleri kayboluyor ve dağılma oluyor. Güneş de bu arada dürülmüş oluyor. اِذَا الشَّمْسُ كُوْوِرَتْ. Yani şeyin, bir kimsenin sarığının etrafına sargı sarması gibi güneşin etrafı da sarılıyor demek ki. Ondan feyden şakkati semâ'u Rahman suresinde işte gök yarıldığı zaman fekânet varudeten bir gül gibi olur. Keddihan. Böyle kızgın yağa benzeyen bir gül. Şimdi o şekilde resimler falan çekmişler, internette dolaşıyor yani gökyüzünün. Demek ki oluyormuş, gene şu anda da oluşuyormuş. İşte وَفِتُحَةِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ اَوَّابًا. Bu işler olmuş bitmiş. Şimdi böyle bir durumda yeryüzünde ışık olmaz. Ha, ben bunu her defasında tekrarlıyorum. Kur'an-ı Kerim'de gökler ve yer ifadesi sürekli geçer. Ama bugün bizim astronomi algılamamızda dünyada bir gök cismidir. Yer cismi diye bir şey yok. Dünya bize göre yerdir. Ama bütün uzay içerisinde gök cisimlerinden küçücük bir parçadır. Öyle değil mi? Ama Kur'an-ı Kerim'de öyle değil. Yer ve gökler. Ve Allah-u Teala yere çok büyük önem verdiğini birçok ayet-i kerimede bildiriyor. İşte dünyayı 6 günde yaratıyor, gökleri 2 günde. Yani 2 günde dünyanın yaratılması, 4 gün gıdalarının oluşturulması, bu 6 gün içerisinde o diğer 2 günde de, onun içerisinde 1-2 günde de, yani o ikilerin birinde 3 tane 2 dilim var tabii, 2, 4, 6. 2 günde de gökler yaratılıyor. Dolayısıyla dünya son derece önemli. İşte bakın, göklerde birçok şeyler oluyor. Gök yarılıyor, dürülüyor, yıldızlar dağılıyor, güneşin etrafı kapatılıyor, güneşle ay birleşiyor. Vel kameri idettesak. Yani ay güneşle birleştiği zaman, çünkü o dürülme sırasında bir birleşme oluyor. Demek ki ay güneşin bir parçası. Yani bu ayetlerden çıkarmış oluyor. فَمَحَوْنَا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنَ. Gece ve gündüz için 2 tane delil oluşturduk. وَجَعَلْنَا آيَةَ اللَّيْلِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ. Gecenin delili olan ayın ışığını kaldırdık. Kaldırdık dediğine göre, yani söndürdük dediğine göre, demek ki daha önce varmış onun ışığı. O sadece aydan yansıttığı ışıkla, ki ona da nur diyor gene ayet-i kerime. Nur, ışık kaynağı değil. Aydınlık, yansıyan aydınlıktır. Yani güneşten gelip de aydan yansıyan ışık dışında ayın herhangi bir ışığı yok. Ve cealne ayeten nehari mubsiraten, gündüzün belgesini de gösteren kıldık. Yani ışık kaynağı halinde oluşturduk diyor. Dolayısıyla bütün bu olaylar olduğu zaman kesin olarak anlarız ki artık şey yok, güneş yok, yıldızlar da yok. Gök cisimlerinin her birisi dürülmüş vaziyette ve bir maden şeyi halini almış. Sanki bir maden gibi, erimiş bir maden halini almış. Mesela şöyle, siz bir pestil rulo haline getirin, onlar birbirine yapışır, sanki tek bir pestil parçası gibi, yani şey yaparsınız, işte göklerde demek öyle oluyor. Böyle bir durumda insanlar yeniden diriltilecek. İşte bu dünyada bölük bölük gelecekler bu dünyaya. Zifiri karanlık, aydınlık namına hiçbir şey yok. Peki nasıl aydınlanacak? Hatırlıyor musunuz o ayet-i kerim? Evet. Allah'ın ve üşrikatil ardu bi nuri rabbiha. Ve eşrakat mı? Ha? Ve eşrakatil ardu bi nuri rabbiha. Yer Rabbinin nuruyla aydınlanmıştır. Ha, ondan sonra ne oluyor? Sonra tekrar yeniden gökler yapılanacak. Yeniden oluşum olacak. Yani kema bedena evvela halkin nu'iduhu. İlk başladığımız gibi iade edeceğiz. Yani ilk önce oluşum nasıl bu dünyada tamamlanıp da sonra gökler, yani önce dünya yaratılıp sonra gökler yaratıldıysa, o zaman da o yeniden oluşumda dünya oluyor, arkasından gökler oluşuyor. Tabii bütün bunları bu konularda uzman olan kişiler anlatsalar benim de ağzım açık olarak dinlerim ama benim anlayabildiğim bu kadar yani. Çünkü biz şimdi şöyle bir kötü alışkanlığımız var. Yani bu epey asırlardır devam eden bir alışkanlık. Kur'an-ı Kerim'i din kitabı olarak kabul ettiğimiz için bunu ancak din alimleri anlar diye bir alışkanlığımız var değil mi? Halbuki öyle değil. Ne olur o din alimi dediğinin diğerlerinden bir farkı olabilir. Olur değil, olabilir. Nedir o fark? Belki biraz daha iyi Arapça bilir, o kadar. O fark odur. Bir de kendi mesleğiyle ilgili kısımları bilebilir. Halbuki Kur'an-ı Kerim kainat kitabıdır. Burada hangi konuyla ilgili araştırma yapıyorsanız o konunun uzmanı mutlaka orada olmalı. Şimdi bu iş astronomi ilgileniyorsa iyi bir astronomi uzmanı olacak ki biz de birçok şeyi belki burada hiç fark edemediğimiz birçok ayrıntıyı onlardan öğrenmiş olalım. İnne cehenneme kânet mirsâda. Cehennem de orada beklemektedir. Gözetiyor. Cehennem takip ediyor. O mahşer yerini, insanların toplaştığı yeri. Ve ci'e bi cehenneme diye bir başka yerde yevme yedin yetedekkarul insan ve enna lehu zikra. Fecir suresinin sonlarında cehennem getirilmiş. O gün insanın aklı başına gelir ama bunun faydası ne ki ona? Aklı başına şimdi gelmesinin ne anlamı var ki? Yekulu ya leyteni kaddemtu li hayati. Diyecek ki ah keşke hayatımdayken bir şeyler yapsaydım da bugün karşıma çıksaydı. فَيَوْمِئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ اَحَدْ. Bugün onun azabını hiç kimse ona veremezdi. Yani hiç kimse bugün çektiği azabı ona çektiremezdi. وَلَا يُوثِكُ وَثَاقَهُ اَحَدْ. Bugünkü gibi kıskıvrak yakalamayı hiç kimse yapamazdı. لِلْتَاغِينَ مَآبَ. Tağiler için bir meaptır, varılacak yerdir. Cehennem. Tağiler kimler? Tuğyan, taşkınlık edenler, aşırılık edenler için. Haddini bilenler için değil. لَابِس۪ينَ ف۪يهَا اَحْبَابَ. Bunlar orada asırlarca kalacaklardır. Asırlarca kalacaklardır. Bu asırlarca kalmak belli bir zamanda bitecek manasında değil tabii. Çünkü birçok yerde de ebeda kelimesi geçiyor. Haridine fiha ebeda diye. Ebediyen kalacaklardır diye geçiyor. La yezukune fiha barden ve la şaraba. Onlar orada o cehennemde ne bir soğukluk ne de bir tatlı güzel bir içecek tadacaklardır. İlla hamimen, tadacakları sadece şu, kaynar su. Canları su çektiği zaman kaynar su, buyur gel iç. Başka ne var? Ve gassaka, bir de cehennemliklerin vücutlarından akan o şeyler, akıntılar. Şimdi ayetlere baktığımız zaman cehennemlikler orada şey yapmıyor. Yanmıyor. Yanıyorlar da şu manada ya, mesela güneşte yandım, kızardım, işte vücudumdan sular aktı falan deriz ya, yani siz şey yapın, birazcık güneşte gezin, bir müddet sonra artık elbisenizi giyemez hale gelirsiniz. Sonra vücudunuzdan sular akar. İşte cehennemdekiler de öyle. Cehennemin karşısında onların vücutları kızaracak ve vücutlarından o şeyle derilerinden sular akacak, derileri yanıp kavrulacak, sonra Allah onlara yeni bir deri verecektir. Böyle bir şey mi var? Tamam. Yok daha şey. Biz akıllıyı bu tanrı şarap olmuş. Evet. Evet diyor ki işte bu bunlar irinden işi yapılacak. O da diyor ki gene yaralardan akan sular onların içeceği olacak diyor. Bir başka yerde Gâşiye suresinde tüskâ min aynin âniye, yani kabından taşan kaynar su. Şimdi suyu kaynattığınız zaman kabında durmaz. İşte o durumda olan sudan içeceklerdir. Cezaen vifaka, bunların durumuna tam uygun bir cezadır. İnnehum kânû lâ yercûne hisâba, çünkü onlar böyle bir hesabı beklemiyorlardı. Ve kezzebû bi âyâtinâ kizzâba, ayetlerimiz karşısında da yalana dalıp dalıp duruyorlardı. Hep yalan söylüyorlardı. Şimdi bunu siz bugün her gün yaşarsınız. Her gün yaşarsınız. O insana Allah'ın ayetini gösterirsiniz, hiç görmez. Anlatırsınız, dinlemez. Ve bir yerde konuştuğu zaman da sanki hiç o ayeti görmemiş gibi konuşur. Öyle olmuyor mu? Ve bunun doğru olduğunu çok iyi de bilir. Ama yalana sarılır. Şimdi siz yalan söylediğiniz zaman karşı tarafı ikna edebilirsiniz, değil mi? Kendinizi ikna edebilir misiniz? Mümkün değil. Mümkün değil. Dolayısıyla şey de, ayetlerde hep şunu görürsünüz. İnnellezîne kafarû min ba'di îmânihim. İnandıktan sonra kafir olanlar. İnnellezîne kafarû min ba'di mâ tebeyyene lehumul hudâ. Gerçek kendileri için apaçık ortaya çıktıktan sonra kafir olanlar. İnşallah bir gün Mustafa Çavdar sürekli söyleyip duruyor. Şu Meryem suresinin cehennem sahneleriyle ilgili kısmını inşallah bir gün burada bir anlatalım. Allah nasip ederse. Bugün olmaz da belki haftaya da olabilir. Şimdi orada göreceğiz ki en aşırılardan başkası da cehennemde kalmayacak. Onu inşallah göreceğiz orada. Allah nasip edersin. Evet. İnne şecerate zakkum, Duhan suresinde zakkum ağacı. O da taamul esim, günahkarların yiyeceğidir. Kelmuhr, ama erimiş maden gibi, midelerine bir maden, erimiş bir maden gibi oturacak. Yağli fil butun, midede kaynıyor. Kegalyil hamim, sıcak suyun kaynadığı gibi kaynıyor. Evet. Ve kezzebu bi ayatina kizzaba, ayetlerimiz karşısında yalan söyleyip durdular. Yani gerçekleri çok iyi anladılar ama inat ettiler. Günahkarlıkları iyice oturmuş oldu. Ve kulle şeyin ahsaynahu kitaba, biz her şeyi yazarak tespit ediyoruz. İnsanların hayatlarında hiçbir şey kaybolmaz. Hepimizin karşısına yaptıklarımız çıkacak. Yarın yüzümüzün kızarmaması için bugün yanlış şeyler yapmamamız lazım. Ve duku, tadın bunları denecek. فَلَنْ نَز۪يدَكُمْ اِلَّا عَذَابًا Size azaptan başka bir şey artırmayacağız. İndirim yok, artırma var. اِنَّ لِلْمُتَّق۪ينَ مَفَازَ Muttakiler için, kendini koruyanlar için de bir kurtuluş vardır. Yani umduklarına kavuşacaklardır. Şimdi bu dünyada kendimizi korumamız, ne yapayım canım istedi, ya kardeşim bana kim karışıyor falan diyorsan tamam yap. Karşılığını görürsün. Ama kendini koruman lazım. Şimdi yağmurda dışarıya şemsiyesiz nasıl çıkmıyorsanız, soğukta elbisenizi giymeden nasıl çıkmıyorsanız, güneşe karşı nasıl başınızı koruyorsanız, günahlara karşı da korunacaksınız. Bunun başka şeyi yok. İşte korunanlar için bir kurtuluş vardır. Hadaika ve anaba. Bahçeler var ve bağlar var. Üzüm bağları var. Demek ki şimdi bu dünyayı Allah-u Teala yaratıyor, tekrar şeyler oluşuyor ya, bitkiler, demek ki bunlar yeniden olacak. Hem burada hem de cennette. Cennetin de toprağı var. Ayette orada art deniyor. Hatırlıyorsa arkadaşlarımız, el art diye geçiyor cennetle ilgili olarak. Cennetin de toprağı var. Dolayısıyla toprak olmayan yerde bunlar bitmez tabii. وَكَوَاعِبَ اَتْرَابَ Yaşıt, göğüsleri tomurcuklanmış hizmetçiler var. Şimdi bu tür ayetlerde genellikle hep şunu görürsünüz. İşte bunlar erkeklerin cinsel arzularını tatmin için yaratılmış şeyler gibi. Ama bu hangi mantıkla söyleniyor? Cennete sadece erkekler gidecekmiş gibi. Peki bu cennetlikleri bunlar varsa demek ki kadınlara da var. Öyleyse bunlar ne? Bunların her birisi birer hizmetçi. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu zevvece kelimesi iki şekilde geçiyor. Birisi ba harfi celiyle geçiyor. Ve zevvecnahum bi hurin ayn diye. Bi hurin ayn. Yani iri gözlü hurilerle onları eşleştirmiş olacağız deniyor. Bu evlenme manasında değil. Evlenme manasında olan zevvece kelimesi ba harfi celi olmadan geçiyor. Mesela felemma qada zeydun minha vataran zevvecnakeha. Zeyd nasıl işte eşini boşadıysa seni onunla evlendirdik. Burada araya harf-i cer girmiyor. Tabii ahirette evlenme yok mu? Karı koca hayatı yok mu? Tabii ki var. Ayetlerde o da belirtiliyor. Ama cennete giden hanımlarla var. Çünkü cennetin asıl şeyi onlar. Öbürleri hizmetçi grubu. Orada insan onlara tenezzül etmez ki. Cennet kendileri için hazırlanmış olan kişiler bu hanımlar, bu erkekler. Şu ayetten cins yetmiyor. Öyle de başka. Hangisi? Ezvacı mutahhar var ya hepsi. Lehum fiha ezvacı mutahharatun. Evet. Tabi ezvacı mutahhara yani temizlenmiş eşler. Nasıl temizlenmiş? Bu dünyadaki o ezvaç kelimesi. Onlar için onlara temizlemiş eşler var derken de hemen sanki kadınlar gibi anlaşılır. Bu zevç kelimesi Kur'an-ı Kerim'de hem erkek hem kadın için geçer. Kur'an'da zevce diye bir kelime yok. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عَيْنٍ Evet. Evet. قَرَنَّاهُمْ بِهِنَّ Yani o şeyleri İri gözlü hurileri onlara yakınlaştırdık. Yani yakın hizmetçi bunlar. Yakın hizmetçi. Şimdi mesela bugün evlerinde hanım çalıştıranlar vardı. Erkek çalıştıranlar da vardır. Erkekler evin içinde mi kalırlar, dışında mı? He? Yok yani, evin içerisinde dolaşırlar mı erkek hizmetçiler? Evin içinde dolaşıyorlar mı? Dolaşmaz. Evin içinde kim dolaşır? Bayan hizmetçiler. İşte aynı. Oradaki bayan hizmetçiler de bu işte yakın hizmete bakar. Peki erkek hizmetçiler ne yapar? Dış işlerine bakar. Bahçeye bakar, alım satıma bakar, taşınacak şeylere bakar falan. İşte oradaki huriler yakın hizmetçi, ıhılman da uzak hizmetçi. Dolayısıyla kadına da hizmet ediyor, erkeğe de hizmet ediyor. Bak burada şöyle bir ifade geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de bunu sen mi yazdın yoksa bir yerden mi vardı? Müfredatta. Tamam. Müfredatta şöyle geçiyormuş. Onu şey yapalım, bizim için iyi. Çoğu zaman söylediklerimiz kitaplarda olmuyor. Hakikaten sıkıntı çekiyoruz. Diyorlar ki kardeşim şimdiye kadar kimse mi gördünüz? O, hakikaten sıkıntı konusu oluyor. İyi, Allah'a şükür bu müfredatta varmış. O zaman oradan okuyayım. Şimdi müfredat, Yakub el-İsbahani diye bir değerli bir şeydir. Hem Kur'an ilimlerinde uzman olan hem de iyi bir Kur'an sözlüğüne sahip olan bir zat vardır. 450'lerde vefat etmiştir. Yani Hicri 450'lerde. Onun bu Kur'an sözlüğü en önde gelen sözlüklerden sayılır. Şimdi burada zevvece kelimesinin anlamını vermiş. Ve zevvecnahum bi hurin ayn, ey karrannahum bihinne. Onları onlarla yaklaştırdık, yani o yaklaştı, iyice yaklaştılar. Yani onlarla bir arada bulunuyorlar. Yani yakın hizmetlerine bakıyorlar. Diyor ki velem meci fil Kur'ani zevvecnahum hura. Zevvecnahum huren diye bir ayet. Bizim anladığımız manada yaptık onlara olurdu. Yani o karı koca anlamında. Öyle söylüyorum burada. Kema yuqalu zevveştuhum ra'aten de olduğu gibi bir ifade hurilerle ilgili diyor. Tenbihen enne zâlike la yekûne alâ hasebit te'arufi fîmâ beynenâ minel münâkehati. Bu şunu hatırlatmak içindir. Yani Cenab-ı Hak bu ifadeyi şunun için kullanıyor. O huriler bu dünyadaki gibi karı koca durumunda olmayacaklar. Bunu bildirmek için diyor, ifadede farklılıklar vardır. Müfredat-ı Elfazil Kur'an. Ha, ondan sonrası ve yu'ayyiduhu kavluhu teala, ondan sonrasını sen yazmışsın. Tamam. Bunu Allah-u Teala işte az önce okuduğum ayet-i kerime bunu şey yapıyor. Felemma qada zeydun minha ve Ahzab suresinin 37. ayeti. Zeyd, Zeynep'i boşadığı zaman seni onunla evlendirdik. Yani buradaki ifade ile hurilerle ilgili ifade arasında fark var. Yani hurilerinki evlendirme değil. Eşleştirme. Yani sizin yakın hizmetinize vereceğiz manasındadır. Şimdi bazı erkekler bana laf dokunduruyorlar. Vay işte o zaman ne oldu falan. Kardeşim, Cenab-ı Hak ahirette ne erkeğin ne de kadının arzusu şeyini, isteklerinde eksiklik yapmayacak, hiç korkmayın yani, ondan endişe etmeyin. Şimdi sadece cennete erkekler gidecek gibi düşünürseniz bu yanlış olur. O zaman cennetin bütün nimetlerinden kadınlar da erkekler de yararlanacak. Ama karı koca olayı yok mu? Tabii ki olacak. Elbette olacak. Elbette olacak. Ebedi olarak şey yapılacak. Öldüğü zaman, yalnız o eğer karı kocadan birisi kafir değilse, yani her ikisi de Müslümansa, ahirette bunlar eşler olarak devam ederler. Yani şimdi ayet-i kerimelerde var o konuda. Bunu da mutlaka buraya yazmışsınız. Yani ayetlerde var, eşleriyle beraber diye belirtiliyor. Hangi ayet? Zuhruf 70. Zuhruf 70. Kaçıncı sureydi? 43. 43. sure 70. ayet. Tabi şeyde Yasin'de hum ve ezvacuhum var. Fî zilâlin alel arâike müttekûn, onlar ve eşleri. Onlar ve eşleri işte gölgeliklerde koltuklara yaslanıyorlar diye. Burada da 495. sayfa. Udhulul cennete entum ve ezvacukum tuhbarun. Siz ve eşleriniz sevinç içerisinde şu cennete girin denir. Evet. Tabi orada kadınlar kocalarının, kocalar kadınlarının bazı huylarından hoşlanmazlar. Yani bu dünyada hoşlanmadığımız birçok huylar vardır. Yani erkek karısının, kadın kocasının bazı huylarından hoşlanmaz. İşte o ve ezvacu mutahhara deniyor. Bu hoşlanılmayan huylar temizlenmiş olacak. Hoşlanılmayan huylar yok. Dolayısıyla hiç kimsenin kimseden hoşlanmayacağı bir taraf kalmayacak. Zaten bir hadisi şerifte okumuştum. Cennette hurilerin ne kadar güzel olduğunu bu ayet-i kerimeler anlatıyor. Ama hadis diyor ki cennete giden bir mümin kadının yanında huriler elbisenin astarı gibi kalacaklardır diyor. İşte öyle olması da gerekir. Çünkü o bütün cennetin nimetleri onun için yaratılmış. Oradaki şeyler, huriler ondan güzel olursa bu olmaz. Yani bu gayet normal bir şey. Ve ke'sen dihaka ve dolu kadeh. Orada tabii her türlü içecekler var. Hep şu dikkatimi çekiyor. Allahü Teala cennette hep içeceklere dikkat çekiyor. Demek ki içecek yiyecekten daha önemli. Yani öyle anlaşılıyor. Yiyecekler de var. Ama yiyecekler bir iki kere geçiyorsa içecekler çok daha fazla geçiyor. La yesme'ûne fîhâ lagvan ve lâ kizzâba. Orada boş söz ya da yalan işitemeyecekler, işitmeyeceklerdir. Boş söz de yok, yalan da yok. Evet, la yesma'une fiha lagven ve la te'sima. Hangi şeydi? Vaka da boş söz ya da günah işitmeyecekler. Sadece selam selam, yani esenlik ve güvenlik içerisinde olun diye temennilerde bulunacaklardır. Rabbike ataen hisabe. Bu Rabbinizden size verilen bir karşılıktır. Hesaplı bir ikramdır. Hesaplı bir ikram, hesapsız değil. Yani her birinizin ne kadar karşılık alacağı belli. Onun için daha çoğunu almaya çalışın. Rabbis semavati vel ardı ve ma beynehumer rahman. Göklerin ve ikisinin arasındakinin Rabbi. Rahman'a yemin olsun ki, şimdi Allahü Teala burada yemin ediyor. Göklerin ve yerin Rabbine ve o ikisinin arasında bulunanların Rabbine, o Rahman'a yemin olsun. La yemlikune minhu hitaba. Toplaşanlar Allah'a tek söz söylemeye güç yetiremeyeceklerdir. Hiç çamayacaktır. Peki Allah niye yemin ediyor? İnsanları en çok bununla kandırıyorlar da ondan. Beni şu kurtaracak. İşte gel bize katıl, hayatını yaşa falan. Herkes bir kurtarıcılığa soyunuyor ahirette ilgili olarak gösteriyor. Onun için Allahü Teala bunun önemini bildiriyor. Diyor ki göklerin ve yerin Rabbine, o ikisinin arasında bulunanların Rabbine tek kelime etmeyecektir. يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفَّ. İstersen ruh ve meleklerde kalsın. Burada belki uzun uzun konuşmamız gerekir. Doğru. Onu inşallah bir daha sana. Şimdi o girersek ona uzun. Tamam, biz burada kalalım. Çünkü ruh ve meleklerde çok konuşulması gereken şey var. Ruh nedir, melekler nedir? İnşallah saat 8'de tekrar buluşmak üzere.